في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضحت في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقول إسلام tupo katika kumi la mwisho la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kumi ambalo ni bora, kumi ambalo lina khairat, kumi ambalo lina barakat kathira. Kumi hili la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani lina khasais nyingi, lina sifa nyingi. Moja katika sifa hizo ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akijitahidi zaidi kufanya ibada katika kumi hili la mwisho kuliko alivyokuwa akijitahidi katika makumi mawili yaliyopita. Mama Aisha radhiallahu anha fi sahihain qalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. مما عائشة رضي الله عنها أكمويلزي أمتم صلى الله عليه وسلم أليفيقوا كتككم لمشو لمزي رمضان قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam likiingia tu kumi la mwisho huwatenga wake zake, shadda mi'zarah, huwatenga wake zake, wa ayqadha ahla, na huamsha ahli zake, wa ahya layla, na huhuisha usiku wake kwa kufanya ibada. Kauluha shadda mi'zara, baadhi ya maulama wanafasiri kauli hii kwamba alikuwa akijipinda sana kufanya ibada, lakini baadhi ya maulama akiwemo al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah yaqul ma'na shadda mi'zara ay i'tazala nisaa, huwatenga wake zake halali nao, bali anawaamsha ahli zake pia wafanye ibada, wa ahya layla, na huhuisha usiku wake. Hii ni hali ya Mtume SAW alivyokuwa linapoingia tu kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ماما عائشة anasema alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akijitahidi sana kufanya ibada katika kumi hili la mwisho asivyojitahidi katika siku nyingine. Hali ya mtume صلى الله عليه وسلم ilivyokuwa katika kumi la mwisho la kila mwezi wa Ramadhani. Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah akielezea ijtihadi ya mtume صلى الله عليه وسلم ya ibada anasema yashmalu hadha al-ijtihad anwa'an min al-ibadat. Ijtihadi hii si sala peke yake bali inakusanya sampuli nyingi za ibada, kumtaja Allah, istighfar, kumuomba maghfira Allah, tauba, dhikrullah, as-sadaqa, yote haya ni mambo ambayo alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiyafanya katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Na ndugu zangu wa Islam, jitihadi hii ya mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuitafuta Lailatul Qadr. Mtume anafanya jitihadi hiyo na kujitolea nafsi yake na kuhuisha usiku wake kwa ibada kwa ajili ya kuidiriki na kuipata Lailatul Qadr. Hii ndiyo jitihadi ya mtume صلى الله عليه وسلم yote ya kufanya ibada hizo katika kumi hili la mwisho la Ramadhani. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameuficha usiku huu, haujulikani ni siku gani, Lailatul Qadri iko siku gani, iko usiku gani, isipokuwa inatarajiwa zaidi ayyamul autar, lakini hakuna siku maalumu ambayo inajulikana kwamba hii ni Lailatul Qadr. Ndio mtume ikawa anajitahidi katika kumi lote la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kuidiriki Lailatul Qadr. Ndugu zangu wa Islam, katika khasais za siku hizi kumi za mwisho za Ramadhani ni hiyo Lailatul Qadr, ni kuwepo Lailatul Qadr. Na Lailatul Qadr kama fassaraha Ash-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yakul Lailatul Qadr imma sharaf, usiku wa utukufu, usiku wa cheo, au at-taqdir, usiku wa makadirio, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala hupambanua kila jambo lake katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Masala ya riziki, masala ya khairi, ya shari, ajali za watu, zote Allah subhanahu wa ta'ala huyapambanua katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala katika khasais za siku hizi kumi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kitabu chake kitukufu katika usiku huu Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an min al-lawhil mahfuz ila samai dunya katika usiku huu wa Lailatul Qadr kwa pamoja. Ameteremsha Qur'ani yote kwa pamoja min al-lawhil mahfuz ila samai dunya katika usiku huu wa Lailatul Qadr Qur'an yote. Kwa hiyo ni usiku wa baraka kama alivyoutaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Dukhan. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin. Sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku wenye kubarikiwa, sisi ni wenye kuwahofisha watu. Fiha yufraku kullu amrin hakim, katika usiku huo hupambanuliwa kila jambo lenye hikma. Allah subhanahu wa ta'ala anapambanua mambo yake katika usiku huu wa Lailatul Qadr, licha ya kwamba ameteremsha kitabu chake kitukufu, lakini mambo yake yenye hikma anayapambanua katika usiku huo Lailatul Qadr. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wal hadith fi al-Bukhari yaqul man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama akafanya ibada usiku huo wa Lailatul Qadr husamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa mtume anajitahidi kufanya ibada mbali mbali katika usiku huo, bali katika kumi lote hili la mwisho, sisi ni kina nani tusiojitahidi? Ikiwa mtume alijitahidi na akahuisha nyusiku zake zote za kumi la mwisho, sisi ni nani? Ndugu zangu Waislamu, sisi ni zaidi, tunatakiwa tujitahidi zaidi kufanya ibada na kuhuisha nyusiku hizi kumi zilizobaki za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, ni usiku mubaraka, pamoja na kwamba sisi sasa hivi tunapotajiwa Lailatul Qadr tunaona si chochote si lolote sisi, wakati sisi tuna haja kubwa, tunamhitaji Allah sana atusamehe madhambi yetu, lakini sisi tunaona Lailatul Qadr ni sawa na nyusiku nyingine, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea fadhila za Lailatul Qadr, faqal Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi elfu. Kufanya ibada katika Lailatul Qadr ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi elfu ambayo haina Lailatul Qadr, miaka takriban 83. Ubora wa Lailatul Qadr ni ubora wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi ni wajibu wetu kufanya bidii na kujitahidi na kufanya ibada mbalimbali kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupata Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, usiku huu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameuficha. Ameuficha, haujulikani usiku muayyana, kwamba Lailatul Qadr mwaka huu ni tarehe kadhaa. Hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limadha? Kwa nini? Ili tujitahidi kufanya ibada kumi lote hili la mwisho. Hii ndiyo hikma anayoelezea maulama ya kufichwa Lailatul Qadr, ili watu wajitahidi kufanya ibada katika nyusiku hizi kumi zilizobaki za mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuhamasishane, tuhimizane kufanya ibada siku hizi zilizobaki za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani hatujui. Ndugu zangu Waislamu, hakuna anayejua kwamba ataumaliza mwezi huu wa Ramadhani, licha ya kujua kwamba mwaka ujao atakuja kufanya ibada siku hizi kumi za Ramadhani, mwaka huu alale. Nani mwenye tamaa hiyo? Nani mwenye guarantee hiyo ya kufika mwakani? Hakuna. Kwa tunatakiwa tudiriki, tuko hai walillahi alhamd, na afya zetu tunatakiwa tudiriki uhai wetu, tuchukue nafasi ya uhai wetu, tuchukue nafasi ya afya zetu kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Lailatul Qadr, kufanya amal katika usiku huo ni bora kuliko kufanya amal miezi alfu moja. Ndugu zangu Waislamu, usiku huo malaika wanashuka, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Malaika wote wanashuka pamoja na Jibril katika usiku huo wa Lailatul Qadr, na hawashuki malaika isipokuwa kwa jambo jema, isipokuwa kwa mambo ya kheri. Ni usiku adhima, ndugu zangu Waislamu, tusidharau usiku ulioteremshiwa sura kamili. Suratul Qadr imeteremshwa sura kamili kwa ajili ya Allah kuusifu usiku huu. Leo sisi tunadharau, tunadharau na kulala na kufanya mambo yetu bila kuheshimu usiku huo wa Lailatul Qadr, na bila kujipinda na kufanya jitihadi za kudiriki Lailatul Qadr. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara lazima tuhamasishane, lazima tuhimizane jambo hili la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hususan katika siku hizi kumi za mwisho za mwezi huu wa Ramadhani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, Lailatul Qadri ni usiku. Lailatul Qadri ni usiku, sio mchana, na hizi ni nyusiku bora nyusiku bora kuliko nyusiku zozote za miezi hii 12 ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa Lailatul Qadri ni usiku, hakuna budi kufanya ibada za usiku, hakuna budi qiyamul layl. Kila mmoja katika sisi afanye ibada za usiku, kwa sababu Lailatul Qadri ni usiku, sio mchana. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waja wake wanaofanya ibada za usiku daiman. Katika aya nyingi za Qur'ani Allah anawasifu waja wake wema ambao wanafanya ibada za usiku. Faqala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Miili yao inakuwa mbali na vitanda. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', miili yao inakuwa mbali na vitanda. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, wanamuabudu Mola wao hali ya kuogopa adhabu yake na hali ya kutarajia rehema yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika baadhi ya tulivyowapa wanavitoa. Lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah akiwasifu waja wake wema wanaofanya ibada za usiku. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, walikuwa ni muda mchache wanaolala usiku. Wa bil ashar, usiku ule wa manane. Hum yastaghfirun, wanamuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana salaf ridwanullahi ta'ala alayhim, mpaka wakapata sifa hizi. Wanasema maulama, hadhihi al-ayat thana'un, aya hizi kwanza ni sifa za wenye kufanya ibada za usiku, lakini pia ni targhib na kuwahimiza Waislamu wafanye ibada za usiku. Licha ya kuwasifu wanaofanya ibada hizo, lakini pia aya hizi zinawahimiza Waislamu wafanye ibada za usiku, kwa sababu kuna malipo mengi na fadhila nyingi na baraka nyingi wanazozipata watu wanaofanya ibada za usiku daiman. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuamshane. Mzazi nyumbani kwake awaamshe watoto wake, awaamshe ahli zake kwa ajili ya kufanya ibada za usiku. Inatakiwa hivyo, sio baba unatoka peke yako unakwenda msikitini, watoto wamelala, umewaacha wamelala, ahli amelala, unakwenda peke yako msikitini. Wewe utakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Waamshi watoto wako, watoto wana miaka 7, 10, 20, unawaacha wamelala, unakwenda peke yako msikitini, watoto umewaacha wamelala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi sahihi at-targhib an abi huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam rahimallahu rajulan قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضحت في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. انتم نسمع أضع امرحام مومي أماي أمي أمك وسيك أكصالي akamwamsha mke wake, akikataa mke wake anamnyunyuzia maji katika uso wake ili aamke. Warahimallahu mraa, na Allah amrahamu mwanamke ambaye alisimama usiku akasali kisha akamwamsha mume wake, akikataa mume anamtia maji katika uso wake ili afanye ibada. Rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ziwarehemu hao. Nani katika sisi asiyetaka rahma za Allah subhanahu wa ta'ala? Mambo haya yanatakiwa tuzifanyie jihadi nafsi zetu. Nafsi zetu zinaamrisha sana maovu, zinaamrisha uvivu wa kulala. Tunatakiwa tuzilazimishe nafsi zetu, tuzitawale nafsi zetu. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake Lataiful Ma'arif yaqul i'lam anna al-mu'mina fi shahri Ramadhan lahu jihadani li nafsihi. Jua kwamba Muislamu katika mwezi wa Ramadhani ana jihadi mbili za nafsi yake. Jihadun, jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil layli ala alqiyam. Jihadi ya kwanza ni jihadi ya mchana kufunga saum. Jihadi ya pili ni jihadi ya usiku kufanya ibada za usiku. Jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil layli ala alqiyam. Qal faman jamaa baina aljihadaini wa waffa bihuquqihima wa sabara alayhima wufiya ajruhu bighairi hisab. Mtu aliyekusanya baina ya jihadi hizo mbili, jihadi ya mchana ya kufunga na jihadi ya usiku ya kufanya ibada za usiku, faman jamaa baina aljihadaini wa waffa bihuquqihima, akatekeleza haki zao, wa sabara alayhima, akafanya subra juu ya mambo hayo ya saum na qiyamul layl, wufiya ajruhu bighairi hisab, malipo yake thawabu zake atakamilishiwa bila kuhesabiwa. Maneno Ibn Rajab al-Hambali ahla al-alim al-Rabbani rahimahullah. Ndugu zangu wa Islam, bahati mbaya tunajitahidi kufanya ibada mwanzo wa Ramadhani, siku kumi za mwanzo Ramadhani tunajitahidi kwa kasi kubwa, misikiti inajaa siku kumi za mwanzo Ramadhani. Ikifika siku za mwisho watu wanabweteka, watu wanafanya uvivu, wanalala, kinyume cha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akijitahidi na kuhimiza watu wafanye ibada sana kumi la mwisho. Sisi tunafanya kinyume, tunajitahidi kumi la mwanzo, kumi la mwisho tunabweteka, tunalala. Msiba mkubwa. Angalia misikiti yote, misikiti mingi, nenda katika qiyamul layl sasa hivi, kumi hili la muhimu, utaona safu mbili, tatu, tano, lakini kumi la mwanzo safu kumi, kama msikiti ni mkubwa. Tunafanya kinyume, aks. Sivyo ndugu zangu wa Islam. Hili ni kumi bora, hili ni kumi la khairat, kumi la barakat, kumi la nafahat. Tunatakiwa tujitahidi zaidi kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika sifa za kumi hili la mwisho ni i'tikaf. Sunna ya i'tikaf, i'tikaf luzumul masjid li ta'ati Allah, ni kulazimiana na msikiti kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kukaa mbali na mambo ya kidunia. Hadha li'tikaf, na li'tikaf thabit, imethubutu kwa Qur'ani na sunna. I'tikaf, ibada hii ya i'tikaf ni thabit bil kitabi wa sunna. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wa fi sahihain عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akikaa itikafu katika kumi la mwisho ya Ramadhani mpaka Allah alipomfisha. ثم اعتكف ازواجه من بعد, kisha wake zake wakakaa itikafu baada ya kufa mtume صلى الله عليه وسلم, wake zake wakawa wanakaa itikafu. Ni sunna i'tikaf, mtu kulazimiana na msikiti na kusoma Qur'an na kumwomba Allah na kudhakir, kujitenga na masala ya kidunia na vishawishi vya kidunia. Ni ibada ameifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, wameifanya as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. وصل اللهم سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.